porzucili instrumentów i stali się później jednym z najwspanialszych szkockich folk-rockowych zespołów. Battlefield Band. Również pięknie śpiewają. Byli w Polsce. Jeżeli ktoś chciałby odnaleźć ślad tej wizyty, to zupełnie niespodziewanie odnajdzie muzykę Iana McDonalda, dudziarza tej formacji, jednego z najlepszych szkockich dudziarzy, na płycie Sax and Sex Roberta Chojnackiego. Takie rzeczy. Tymczasem 3 minuty po godzinie 5, smutna wiadomość. W sobotę odszedł od nas Jerzy Poremski. Jeżeli melomanom nic to nazwisko nie mówi, to powiem, że to jeden z gigantów sceny szantowej. Artysta naprawdę nietuzinkowy i człowiek, który swoją pasją przyczynił się do niebywałego rozkwitu tej muzyki u nas właśnie. Mówię o niebywałym rozkwicie, bo kraj, który ma raptem 500 kilometrów wybrzeża i flotę powiedzmy, nieimponującą, nie może poszczycić się tradycją wielkich żagli, tradycją wielkich odkryć. Mimo wszystko na mapie muzycznej jest prawdziwą potęgą. Nie wiem, czy festiwal w Krakowie nie jest największym na świecie festiwalem szantowym, ale na pewno jest największym świętem tego rodzaju muzyki w Europie. No a ilość zespołów, które uprawiają ten gatunek, budzi szacunek u kolegów w innych krajach. Żeby było dziwniej, największe festiwale szantowe odbywają się daleko od wybrzeża we Wrocławiu i w Krakowie. No i w Krakowie przez wiele lat pobierał nauki Jerzy Poremski. Na uniwersytecie tamtejszym studiował, o ile dobrze pamiętam, biochemię czy coś w tym rodzaju. W każdym razie wybrał zawód, który pchnął go na morze i przez wiele lat był członkiem różnych ekip łowiących ryby, nierzadko w egzotycznych okolicznościach przyrody. Łowił ryby, ale badał też i oceany. To jeśli chodzi o pasje naukowe. Natomiast jeśli chodzi o muzyczne, to ukończył średnią szkołę muzyczną w klasie trąbki i grywał z jazzmenami krakowskimi w latach, gdy jazz w Krakowie miał się naprawdę dobrze. A później połączył pływanie z muzyką, no i tak powstały jego piękne ballady. Dzisiaj po te autorskie, a może nawet i sięgniemy, ale najpierw przypomnimy Stare Dzwony. To naprawdę kultowy zespół. Znów daleka droga, słomy przez twór wody. Słony przez twór wody, pora w morze nam. Słony przez twór wody, pora w morze nam. Szarpnij kotwę w górę, wybierz ją pod kluzę. Wybierz ją pod kluzę, pora w morze nam. Wybierz ją pod kluzę, pora w morze nam. Fala z wiatrem gada, zdobi pokład pianą. Zdrobi pokład pianą, pora w morze nam. Zdrobi pokład pianą, pora w morze nam. Zobacz co przed dziobem, wybierz kurs bezpieczny. Wybierz kurs bezpieczny, pora w morze nam. Wybierz kurs bezpieczny, pora w morze nam. A gdy już będziesz bajlą, wybierz się do nieba. Wybierz się do nieba i pozostań tam. Paweł słyszał. Stare Dzwony, autorzy wielkich folkowych evergreenów. Stare Dzwony to Ryszard Muzej, Marek Szulc, Szurawski, nieżyjący już Janusz Sikorski i świętej pamięci Jerzy Porębski. Myślę, że jest odpowiednia pora, by sięgnąć po jeszcze jedną jego piosenkę, aczkolwiek jak na śniadanie jest to chyba zbyt odważna propozycja. Ze Świnoujścia do Łoluś Bay droga nie była krótka, a po dudobach albo mniej już się skończyła wódka. Do brydża krzyknął siwy flag i z miejsca rzekł: ma piki. A ochmistrz telewizor walał nie byle jakie psiki. Cztery piwka na stół, popielniczkę pewnia, jakąś damę rozjeśnianą kurusz przytuli wnet. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, czwarta ręka króla mija. Dwa w karcie, tylko jeden as i nic poza tym nie ma, ale nie powiem, że cię pas, może zagrają szlema. Kontra mu rzekłem taki blewy, nieco spuścił z tonu, a Fred mu na to cztery tref przywalił bez pardonu. I cztery piwka na stół, popielniczkę pę, jakąś damę roześmianą król przytulił me. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, czwarta ręka króla bija. A mój w dwa paluchy obternus, to znaczy nie ma nic. I kiedy flag podnosząc głos powiedział cztery pić. I jeszcze kiedy cztery króle pokazał mu jak trza, no to Fred z renonsem siedem pik powiedział nie gra flag. I cztery piwka na stół, popielniczkę pę, jakąś damę roześmianą król przytulił me. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, czwarta ręka króla bija. No to ja mu kontra, on mi re, ja czuję pełen luz, bo widzę w moich kartach, że jest atutowy tuz. A mężczyzna, kiedy kartę Fred wyłożył mu na blat, to każdy mógł zobaczyć, jak siwego flaka trafia szlak. Cztery piwka na stół, popielniczkę pen, jakąś damę roześmianą król przytulił men. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, czwarta ręka króla pija. Już nie pamiętam, ile dni w miesiące złożył czas. Morszuki dosyć dobrze szły i grało się nie raz. Lecz nigdy więcej siwy flag niech nie przyludzie klnę na jumprowe wszy, choćbyś go prosił tak czy siak, nie zasiadł już do gry. Popielniczkę też piwka na stół, już tej damy rozkochanej nie przytuli król. Gdzieś nam się zawieruszyła, to raz tego szlema z nami wygrał czas. I cztery piwka na stół, popielniczkę pę, jakąś damę roześmianą król przytuli wnet. Gdzieś między palcami sennie płynie czas, czwarta ręka króla bije. Jak mawiają żeglarze, Jerzy Porębski odpłynął do Ailo. Miał 82 lata, będzie nam go brakowało. Patrzę na kalendarz świąt nietypowych i oprócz dnia kolaudacji w tym tygodniu będziemy obchodzili również i Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego zniesieniu. Patrzę na kalendarz i w zasadzie to już dzisiaj to święto przypada. I jeśli chodzi o niewolników, to myślę, że klub folkowy jest dobrym miejscem, by to święto obchodzić, bo przecież muzyka, którą prezentujemy, w dużej części powstała na plantacjach i tworzyli ją ludzie nie do końca wolni. Lázaro Ross nawiązuje do tej tradycji. Kubańczyk wychowany na plantacji, jeden z tych, który dopuszczony został do tajemnicy świętych bębnów i do muzyki sakralnej, granej i śpiewanej na chwałę plemiennych bogów Yoruba, plemiennych afrykańskich, które przywędrowały w ładowniach z czarnym złotem na wyspę. Przywędrowało ich na początku około 500, dzisiaj jeszcze w pieśniach żyje około 300 z nich. Jeden z nich jest Itiri Adda, ale czemu patronuje, daj Bóg, nie wiem. Elegua, Ago, Ireoloru. Pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, pelo, p Lazar Ross, wiekowy wokalista, w zasadzie trudno powiedzieć, że śpiewak, bo to kapłan. Kapłan, który przez wiele lat odprawiał obrzędy ku czci owych starych afrykańskich bogów na zapomnianych kubańskich plantacjach, ale odkryty przez zespół Mezcla, zespół rockowy, dał się namówić do współpracy. Jedna jedyna płyta w tym składzie, często po nią sięgamy, bo naprawdę urokliwa. Ale patrzę na kalendarz i śpieszę z informacją o imieninach, które dzisiaj obchodzą Apolinary, Archelaus, Benicjusz, Brygida, Cyriak, Feliksa, Filip, Flawia, Flawian, Ireneusz, Jakub, Kalinik, Klaudiusz, Leoncja, Lubomira, Maksym, Piotra, Róża, Sulirad, Sydonia, Teonilla, Walerian, Wiktor, Zachareusz i Żelisław. Uf, całkiem spora gromadka. My z grona solenizantów wybieramy Jakuba i skoro były stare dzwony i rychu muzaj, to dajmy mu głos. A w miasteczku, gdzie domy mają dachy spadziste, czas wolno przez małe okna ciekł. Mieszkał Jakub, jak mówią, spokojne chłopisko. Niedaleko szumiał morza brzeg. Ale kiedyś po nocy nieprzespanej do rana wziął Jakub pędzełek, zamknął drzwi. Ślady po nim na brzegu długa fala zabrała, teraz wiatrem tkane jego dni. Pokład pod stopą trzeszczy, masz ty połamie sztorm. Po co się włóczysz po świecie, kiedy masz własny dom? Po co się włóczysz po świecie, no kiedy masz własny dom? A są porty, co mają kolorowe ulice, na których wesoły tłumny gwar. Chodził Jakub samotnie, dziwiło go wszystko, zamiast drzew tam kwitły gaje palm. Kiedy statek odpływał, to się zmieniał krajobraz, za rufą leciały sznury mew. Długo Jakub przy burcie na falochron spoglądał, aż nie zniknął z oczu jego brzeg. Pokład pod stopą trzeszczy, masz ty, bo łamiesz torun. Po co się włóczysz po świecie, kiedy masz własny dom? Po co się włóczysz po świecie, kiedy masz własny dom? I posiwiał już Jakub, zieleń oczu spłowiała, łaskawie go witał każdy port. Ale dalej na morze tęsknota go gnała, nie pamięta gdzie jest jego dom. Na pewno jeszcze pływa Jakub po morzach, zardzewiał w kieszeni jego klucz. Dzisiaj drogi do domu odnaleźć nie może, zabrał mu ją marynarski trud. Pokład pod stopą trzeszczy, masz ty, bo łamiesz torun. Po co się włóczysz po świecie, kiedy masz własny dom? Po co się włóczysz po świecie, kiedy masz własny dom? Jakuba, Laszko, Laszko, Jakuba. Jakuba, Laszko, Laszko, Jakuba. Jakuba, Laszko, Laszko, Jakuba. Jakuba, Laszko, Laszko, Jakuba. Jakuba, Laszko, Laszko, Jakuba. Jakuba, Laszko, Laszko, Jakuba. Jakuba, Laszko, Laszko, Jakuba. Jakuba, imieniny dzisiaj i nie tylko jego. Teraz zaś 25 minut po godzinie 5 w programie trzecim sądzę, że warto sięgnąć po folkowego evergreena, czy po folkowy evergreen Lipka Zielona. Każde pokolenie miało z polskich folkowców swoją ulubioną pieśń i powiedzmy lata 80. to była przerabiana na wszelkie możliwe sposoby pieśń Matulu Moja, a później chyba zdetronizowała tę pieśń inna. No właśnie, Lipka Zielona. Chyba najbardziej brawurowe wykonanie to Syrbaków z Fiesty Ząbkowickiej, ale dzisiaj przypominamy zagraniczne. Jako że pieśń, wprawdzie tekst pochodzi z Kowylina, ale znana jest w całej Polsce i nie tylko u nas, bo śpiewa się również i w Czechach, na Morawach, Słowaczyźnie i Rusi Węgierskiej. Zawędrowała na Białoruś i na Litwę, skąd pochodzi ta dzisiejsza wersja. A jeśli chodzi o wiek pieśni, to wskazówką może być dla nas zapis Łukasza Górnickiego z 1566 roku, w którym czytamy, jak to kmieć w gorące dni śpiewa sobie o Lipce. Być może to właśnie. Z tamtej strony jeziora зеленутки, чи пташкови шпевая, а на той липце, липце зеленутки, чи пташкови шпевая, не были то пташкови, не были то пташкови, только чи братишко. W wykonaniu litewskim, a ja przypomnę, że właśnie zakończył się Czarny Rogaty Księżyc Festiwal, tak nazwany, który odbywa się na Litwie od wielu lat i prezentuje muzykę i kulturę, która u nas zanikła już, czyli przedchrześcijańską, a na Litwie cały czas żywa i pielęgnowana. Nie tylko muzyka, ale również i rękodzieło i wyroby kulinarne. A zatem festiwal nie dość, że piękny, to i pyszny. W tym roku się zakończył, ale zapraszamy na kolejne wydarzenie za rok. Wiem, że wielu słuchaczy tam podąża. Wiem, bo spotykam ich pod namiotami. Mówiliśmy o Dniu Niewolnictwa i Wyzwolenia. W związku z tym znowu podążamy do Afryki i tym razem do Marokko. Majid Bekaas, stały bywalec naszego klubu i w związku z tym przypomnę tylko, że jak najbardziej na miejscu, gdyż muzyka, którą prezentuję, nawiązuje do historii i do tradycji tych z Murzynów, którzy wyjechali z czarnego lądu, udali się do Arabii, a w jakimś sensie nie sprostali wymaganiom i zostali tam właśnie, nie zostali wyeksportowani do Nowego Świata jako siła robocza. Zostali, stworzyli swoją własną kulturę na obrzeżu świata arabskiego i posłuchajmy teraz, jak to pięknie brzmiało. Thank you. Którzy nie piją kawy, a preferują herbatę. Marokańska, bardzo słodka i obowiązkowo z listkiem mięty. Za 19 minut godzina 6, niewiele mamy czasu. W związku z tym dla miłośników mongolskiego mruczenia zespół The Who, o który państwo ciągle proszą. We'll be right back. Muzyka mongolska. Z samego rana w programie trzecim, a pan Andrzej, korzystając z poczty internetowej, pisze do nas: witam pana półredaktora serdecznie z 4 metrów kwadratowych spod Madrytu. Chciałem serdecznie pozdrowić też pańską słuchaczkę, a moją żonę Krystynę, która właśnie szykuje się do pracy i słucha pańskiej audycji. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. No i tradycyjnie witam i pozdrawiam z drogi do pracy drogiego półredaktora, zespół redakcyjny audycji i folkosłuchaczy, Wojtek z Piaseczna. PS. Niestety nie jeżdżę rowerem do pracy. 50 km w jedną stronę to trochę za daleko. Przed tygodniem wsadziłem pana Wojtka na rower właśnie, sądząc, że tak, dojeżdża. Za 13 minut godzina 6. Byliśmy w Mongolii. Pozostańmy tam jeszcze przez chwilę i nasz rapowy kącik z mongolską sztuką właśnie. minut dzieli nas od końca naszej podróży, od godziny 6. Jeszcze rzut oka na kalendarz. W środę obchodzić będziemy Dzień Polskiej Żywności i Dzień Zupy Błyskawicznej. Jeśli chodzi o zupę błyskawiczną, to data jest nieprzypadkowa, bowiem 25 sierpnia wprowadzono na rynek makaron błyskawiczny, który jest podstawą większości tego rodzaju specjałów. U nas ani zupka błyskawiczna, ani polska żywność. Bardzo niezdrowa propozycja. Oto ona. Papieros na śniadanie, na obiad duże piwo. Czas nam nigdy nie dłużył się. Impreza po południu, to rana zwykle trwała i miło mijał kolejny dzień. Choć łeb nieraz bolał, nikt się nie przejmował, czego mi właściwie żal. Smutne słowo koniec, musi przecież kiedyś paść. Kawiarniak zadymiony, leniwie czas upływał i piękny nam wydawał się świat. Nigdy nie myślałem, że bezpowrotnie tracę najlepsze chwile najlepszych lat. Gdybym wtedy wiedział, co dziś jest takie proste, do czego myślą wracam co dnia. Smutne słowo koniec musi przecież kiedyś paść. W końcu się stanie to, co zawsze musi się stać. Smutne słowo koniec musi przecież kiedyś paść. Zwykle trwała i miło mijał kolejny dzień. I choć łeb nieraz bolał, nikt się nie przejmował, więc czego mi właściwie żal. Smutne słowo koniec musi przecież kiedyś paść. W jarniach zadymiony, leniwie czas upływał, piękny nam wydawał się świat. I nigdy nie myślałem, że bezpowrotnie tracę najlepsze chwile, najlepszy lat. Gdybym wtedy wiedział, co dziś jest takie proste, do czego myślą wracam co dnia. Smutne słowo koniec musi przecież kiedyś paść. Smutne słowo koniec musi przecież kiedyś paść. Smutne słowo koniec musi przecież kiedyś paść. Rację ma Sławek Wierzcholski, ale zanim pożegnamy Państwa, to jeszcze tylko wspomnę o tym, że słuchał nas cały czas pan Jurek z Otwocka, który tęskni za swoją Marysią. Ta z kolei pozdrawia go ze Śląska. Radio łączy. A na zakończenie już, zapraszając na osobliwości muzyczne z wtorku na środę, piosenka dla Zosi.